Само во наше бинго! Джекпот на годината! Стан во строгиот центар на Скопје со прекрасен поглед. Пред зградата паркиран нов Volkswagen Golf и 10.000 евра во кеш. Само во наше бинго! Секое коло Volkswagen Polo до 90-тиот број. Само во наше бинго! Лотарија на Македонија.